Вы на хвалі начной свабоды. Далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі у Менску 23 гадзіна. Сёння вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды ў вёску Зялёная Талачынска раёну. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Земля» з удзелам этнакультуролага Татьяны Валодзінай. Таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з палітыкам Паўлам Севярынцам, а ў перадачы «Беларуская замежжа» маладыя беларусы разважаюць, чаму іх навучыў досвед замежнага жыцця. Але пакуль я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША абвясціла аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Цэнтральны банк ЗША паведаміў, што аб'ядноўвае высілкі з Еўрапейскім цэнтральным банкам і цэнтральнымі банкамі Канады, Швейцарыі, Японіі, Вялікай Брытаніі, каб нармалізаваць сітуацыю на фінансавых рынках. АБСЕ заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБСЕ планавала накіраваць у Грузію каля 80 няўзброеных вайсковых назіральнікаў. Бакі не здолелі дасягнуць згоды адносна пытання аб раёнах, дзе назіральнікам будзе дазволена знаходзіцца. Тым часам міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія ўзмацняе сваю вайсковую прысутнасць у Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс папярэдзіла Расію пра небяспеку міжнароднай ізаляцыі краіны. Райс падкрэсліла, што ўнутры Расіі ўзмацняюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, нарастае і знешняя агрэсіўнасць. На думку дзяржсакратара ЗША, цяпер далучэнне Расіі да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі апынулася пад пытаннем. Райс выступіла з прамовай пра амерыканска-расійскія стасункі ў амерыканскай прававой арганізацыі фонд Маршала Нямеччына ЗША. Міністр замежных справаў Ізраілю Ціпі Лівні перамагла ўчора на выбарах новага лідара кіроўнай партыі Кадзіма. Яна заменіць на гэтай пасадзе прэм'ер-міністра Эхуда Ольмерта, які ідзе ў адстаўку. Ціпі Лівні можа стаць другой пасля Голды Мэйр жанчынай прэм'ерам за ўсю ізраільскую гісторыю. Голды Мэйр пэўны час жыла ў Пінску, бацька Ціпі Лівні Эйтан нарадзіўся ў горадні. ЗША ўвялі санкцыі супраць шасці іранскіх кампаній. У Міністэрстве фінансаў ЗША заявіла, што гэтыя шэсць кампаній звязаныя з ядзернай праграмай Ірану, а таксама з праграмай балістычных ракет. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінажад заявіў, што пагрозы санкцыяў не спыняць Ірану працы над мірнай ядзернай праграмай. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёная Талачынскага раёну. Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талачына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Слівовая, бо занабрыняла мяць спеласці слівамі, здавалася, не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучанай мыслі дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды, такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына, спадаранне Савік. Я наш добра памятае старажытны назоў. Раньше пляшил тюбеды. Я у 40-м году, як война кончилась, я тут сюди попал. Она Мігілёва. У тёткі Татьяны скурчаныя ад 36-гадова цягання за каровіны саскі пальцы. Горб на спіне. Даенне адбывалася ўручную. Але гэта часяком адбываецца з гадамі. На пачатку больш успамінаецца пра лепшае. Раньше не заярак неяк цанілі. І медалі получала. І грамоты б ездила я на выставку в Москву ездила. На ВДНХ? Да. І не яр Баба надоила тобу молока. День кольки литров надаивали? По 60, по 70. Вот, видите, какие у меня руки. Пальцы не выгинаются после одоения у вас? Да ярки мои подруги поумирали. Все потирала. Во! Стоишь у той часы и дойдешь этой коров. А вот пять выгоняли пастухи. Сами возили и корм, бураки и звали. Ваш колхоз как называется? Да я не знаю. Да и не хочете знать? Колхоз чем-нибудь сюда помогает? Ничем. По телевизору показывают, а я помогают. Кто нам помогает? Помирают люди. Я не просыпаюсь, не моя идея. И молодцы нема? Нема. Подними и опусти. Старая

Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 23:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко в інтерв'ю газетам Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Кіраўнік Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактавацца з Захадам цераз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з адным з лідараў беларускай апазіцыі Александрам Мілінкевічам. Меркель заявіла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Беларусі прыярытэтным для Еўропы. Александр Казулін прыбыў у США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Напярэдадні Казулін меў сустрэчу ў міністэрстве замежных справаў Нідэрляндаў, а таксама ў Еўрапарламенце. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у сябры Савета Рэспублікі. Выбары сенатараў будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове на паседжаннях дэпутатаў мясцовых саветаў. На найстарэйшых у берасці трышынскіх могілках урачыста ўсталяваны і асвечаны помнік Адаму Трыпусу. У 1918 годзе ён вітаў утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, а пазней дзейнічаў як партызанскі камандзір ад ураду БНР на тэрыторыі былой заходняй Беларусі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША абвясціла аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Цэнтральны банк ЗША паведаміў, што аб'ядноўвае высілкі з Еўрапейскім цэнтральным банкам і цэнтральнымі банкамі Канады, Швейцарыі, Японіі і Вялікай Брытаніі, каб нармалізаваць сітуацыю на фінансавых рынках. АБСЕ заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіраванне дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБСЕ планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. Бакі не здолелі дасягнуць згоды адносна пытання аб раёнах, дзе назіральнікам будзе дазволена знаходзіцца. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс папярэдзіла Расію пра небяспеку міжнароднай ізаляцыі краіны. Райс выступіла з прамовай пра амерыканска-расійскія стасункі ў амерыканскай прававой арганізацыі Фонд Маршала Нямеччына ЗША. Міністр замежных справаў Ізраілю Ціпі Лівні перамагла ўчора на выбарах новага лідара кіроўнай партыі Кадзіма. Яна заменіць на гэтай пасадзе прэм'ер-міністра Эхуда Ольмерта, які ідзе ў адстаўку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, чаму навучыла беларусаў жыццё за мяжой. Але зараз гукавы запіс адказаў Паўла Свярынца на пытанне, атрыманае падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Пытанне чытае Сергей Навумчык. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам? Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух. Адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў па свету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы. Наступнае пытанне да Павла Свярынца з Мінску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый? БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення,

Які досвід немагчыма атрымаць дома і чаму навучыла маладых беларусаў жыццё за мяжой? Беларусы, маладыя беларусы з досведам вучобы ў скандынаўскіх краінах кажуць, што ўжо сам працэс інтэграцыі ў мясцовыя культуры вучыць і ўзбагачае. Ірына Паляшчук рыхтуе доктарскую дысертацыю па філасофіі ў Гельсінскім універсітэце. Ірыну не спалохалі першыя ўражанні ад маўклівых фінаў, якія шчыра здзіўляліся і папросту не маглі зразумець, у чым справа, калі Ірына ў першыя дні спрабавала пытацца ў іх на вуліцах дарогу, як знайсці тую ці іншую вуліцу, альбо пазычыць у суседзяў увечары запалкі. Дзеля таго, каб прызвычаіцца да асаблівасцяў фінскай культуры і стылю жыцця, Ірына вывучала адмысловую літаратуру. Когда попадаешь в страну, хочется, ну вот эта вот другость, которая на тебя вдруг нападает и атакует, она, конечно, провоцирует, и хочется погрузиться или как-то быть частью, или даже завоевать, чуть-чуть присвоить себе кусочек этой вот культуры, которая совершенно никак не похожа на, скажем, вот этот вот европейский, не знаю, стиль жизни. Калі я прасіла маіх суразмоўцаў, беларусаў з розных краінаў, альбо па тэлефоне, альбо пры сустрэчах, расказаць, чаму іх навучыла замежжа, я, вядома ж, не мела на мэце зрабіць рэпрэзентатыўнае сацыялагічнае даследаванне, альбо атрымаць ад кожнага вычарпальны, дакладны пералік усіх урокаў замежжа. Вось і Ірыну Паляшчук я папрасіла назваць проста першае, што яна прыгадае. Ірына сказала, што досвед фінскага жыцця ў нечым навучыў яе змагацца за сваю магчымасць і жаданне рабіць тое, што сам для сябе абіраеш. І несмотря ні на какие преграды, пытаться выстроить свою собственную жизненную перспективу и свой собственный жизненный путь и бороться именно за свое собственное видение мира. Потому что когда начинаешь осуществлять, привносить это усилие в жизнь, в этот момент и ощущаешь свой собственный, знаете, характер. В этот момент именно и происходит становление тебя как такого субъекта значимого, осмысленного. Но все же нужно быть исключительно внимательным по отношению к этой вот другой культуре и по отношению к самому себе. Этично вписаться в их ситуацию, не оскорбив этот их дух свободы, персональное пространство, которое для фина нечто нерушимое, это святое. Свабода ў краінах Скандынавіі – гэта таксама адзін з урокаў, пра які кажуць многія беларусы. Свабода і прыгажосць, адзначае Галіна Яшчанка пасля вучобы ў Даніі. Навучылася бачыць прыгажосць вакол. Што я маю на ўвазі, датчане, яны ўмеюць эту прыгажосць ствараць і ўмеюць ёй насалоджвацца. Яны, напрыклад, вечары запальваюць свечкі. Вось ты ідзеш па вуліцы, бачыш, там маю кожным в акне свечкі. Это абсолютно так традиционно. Яны могуць нават не на стол ставіць, просто на вакенцы стаяць і мігараць. Там кветкі ў хаце вельмі часта жывыя, это таксама для іх нормально. Принести там, и кожны тыдзень были в хаце живые кветки. И они, ну, у них просто такая специфика краины, что там одение относно зарубку, относно ежи, каштует они. Тому люди набывают себе шмат одение. Яны в уголе любят так вот в доме все робить, у них навод специальный термин, где означает вот так утульно. В доме за все да вельми утульно. Вельми приложишь шторки, там, все под колер, так вельми, что все натуральное, такие, они любят древо моцно, там, древляные хорошие подлоги, і вось гэту прыгажосць вакол яны вельмі любяць ствараць і любяць насалоджвацца, вось вечары пасядзець, паразмаўляць, пакаць гарбату, это для іх вельмі такі прыемны рытуал. Звычайна там дацкі, я не ведаю, працаўнік будоўлі, нармальна заходзіць у кожны вечар, набывае сабе віно і п'е вечары віно, так, пад вечэру, як, напэўна, французы. І, напэўна, такое асноўнае, што ў іх пераносіцца просто на стыль жыцця. Так кажа Галіна Яшчанка, якая абараніла магістарскую працу ў Даніі ў бізнес-школе ў Капенгагене. Яна жыла ў розных месцах Даніі паўтары году. Калі вы хацелі б падзяліцца сваімі ўласнымі ўрокамі замежжа, сваім досведам з розных краінаў свету, задаць пытанні ці прапанаваць тэму для перадачы «Беларуская замежжа», вы можаце скантактавацца са мной праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!